nas da cartro, que não malmulhin, não malmulhin. Tinc un nas de cartró, que no malmullin amb sabó, perquè torni el de debò. Només falta, només falta, perquè torni el de debò. Només falta un petó. Mua. Tens un nas de cartró, que no te'l mullin, no te'l mullin. Tens un nas de cartró, que no te'l mullin amb sabó, perquè torni el de debò. Només falta, només falta, perquè torni el de debò. Només falta un petó. Mua. Té un nas de cartró, que no li mullin, no li mullin. Té un nas de cartró, que no li mullin amb sabó, perquè torni el de debò. Només falta, perquè torni el de debò.